Sant Boi. 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Sant Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a estas dos uriñas que vamos a hacer en lengua galega. Estamos, como digo siempre, estamos sembrando, pues, la leira que tenemos, estamos sembrando a nuestra cultura, neste naval, como diría miña aboa. Bueno, pues, vamos con primero, pues, sentado el equipo. Como é normal. Alá nos estudios centrais temos a Fernando, que se non fora por él, pois isto non podría seguir adiante. Sobre todo no aire. Nos estudios virtuais, de por unha banda, está Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, querido Armando. Benvidos, queridos ointes, este noso programa Galegos Novais. E aquí, pois, tamén nos estudios virtuais, en Galegos Novais, pois Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos por aquí. Por exemplo, temos un blog, galegosnovais.blogspot.com. O correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos podedes seguir a través do Facebook, a través de calquera medio, por coxe, chegamos a todas partes. Así que, Fernando, vamos a comenzar o programa pois cun bocadiño de música. Dalle o play. Gabrieliño cravo d'ouro, Gabrieliño cravo d'ouro, ai, dame un alfiler de prata, para tirar unha espiña. Tirar unha espiña, ai, do corazón que me mata. Teño unha cabeza nova, cabeza nova, ai, feita ao meu parecer. Para vivir neste mundo, para como se dixe en Xulio, vamos a falar con un home aí das terras de Mondoñedo. Vale. E ten unha, el chamaña finca, eu diría un romanzo de paz, porque aí podese descansar ben. Xa iremos debullando cousiñas. Veña. Que eu penso que aí, pois, tuveron que pasar algunha cousiña graciosa. Vale. Como é a finca, el romanzo, aí en Mondoñedo. E entón, pois, el tamén traballa na, pois, para emigración do exterior, tamén hai desde esa finca, non? Vale. Sí. E vamos, traído boas tardes, pois como é normal, a Luis Fernández. Moi boas tardes, Luis. Hola, boa tarde. Boa tarde, don José Luis Fernández Ansedes, que sí, é o xerente ou jefe ou dono da finca El Remanso, non? A 4 sí. kilómetros, según teño entendido, de Bondoñedo. Sí, máis ou menos, 3 kilómetros é un pouquiño máis do centro do casco urbano. Sí. Vale, pois o que fai falta é que, bueno, que lle presentes aos nosos ointes ese remanso, que como di Armando, dice que é un remanso de paz tamén. Ben, o nome do remanso ven co motivo de que no entorno da finca, na parte do fondo, é donde se unen, donde se xuntan os ríos que veñen de Mondoñedo. Ajá. Os tres ríos, dos que bordean Mondoñedo, un pola zona do barrio dos Muiños, que se chama o río Baliñadares, sí, outro señor. Pola zona de San Lázaro, outro afluente que é moi fermoso, que é o río Tronceda, e o derradeiro é o que está mismo no fondo do remanso, que é o río Figueiras, que ven da Serra da Fragabella. Aí forma unha especie de poza, un remanso de río, e a partir dai, pois é o río Masma, que sí. desemboca na ría de Foz. Por iso ven o nome do remanso. É un remanso de ríos, pero tamén é un remanso de paz. É unha finca. Non sabía o que íbamos a estar conectados a través de videocámara, porque en vez de estar no piso de Mondoñedo, hubiera estado na casa e hubiera enfocado o remanso. Pero bueno, quedará para outra vez. Sí, de todas sí. maneiras, na nosa página web, na fincaremanso.es, en calquera plataforma, pois hai fotos e vídeos para poder velo. É un lugar espectacular, é un lugar moi fermoso. Estamos rodeados de montañas, da Serra do Xistral, rodeado de bosques, de xardís, rodeado de ríos. A un kilómetro aproximadamente está un área recreativa que se chama Fervenza. Fervenza sí, en galego sí. significa onde ferve augas, cascadas, sí, cataratas. Cascadas. Sí, sí. E hai un pozo moi fermoso para baños, unha piscina fluvial, que era o estanque dunha antiga fábrica de luz, e unha ponte que os une, que fai uns anos un taxista de Mondoñedo concursou esa foto en mi nube en internet e foi declarada a sétima mellor foto mundial, con fotos de Tailandia, de Estados Unidos e de outros lugares. Desde logo é un entorno paradisíaco. Leiras Pulpeiro, noso querido e amado poeta e médico dos pobres, tiña un especial cariño por esa zona. E de feito ora nos con a través da miña asociación, pois puxemos en valor un roteiro turístico literario dedicado a ela, Manuel Leiras Pulpeiro, porque fai 100 anos e xa levaba personaxes ilustres, o caso de Murguía, de Rosalía de Castro, a visitar esos lugares tan fermosos de área recreativa de Fervenza. Unha fermosa descripción dese lugar tan de logo, tan, sí, agradecemoslle moitísimo a conversa que vamos a ter un minutinho tan solo, porque, como xa sabe, a radio perdón, pois é no cativa en cuanto a tempo, pero agradecemoslle moitísimo. Por certo, falaba de roteiro literario, pero quero decir, falando de literatura, Mondoñedo ten moitísimos grandes sí, representantes, non? Como, por exemplo, o propio Cunqueiro, que seguro sí. que por aí tamén andivo. Sí, bueno, tiven, como xa teño os meus anos, da que era un rapaz, pero tiven a sorte pues, de máis dunha vez de estar con Álvaro cando viña a Mondoñedo e, bueno, tamén nunha época determinada. El morreu no ano 81, o 28 de febreiro de 1981. Eu daquela presidía unha asociación dedicada a Leiras Pulpeiro e a través da nosa asociación formamos parte dunha comisión 10 anos máis tarde, cando se lle dedicou o Día das Letras Galegas. E fomos a visitar, con César, co seu fillo, se teño moito trato, fomos visitar a súa familia para pedirlle permiso e organizar os actos homenaxe a él. E, de feito, na miña asociación creamos unha festa popular que lle chamamos a Noite de Merlín, baseada en Merlín e familia, que requere un pouco esas lendas, eses mitos artúricos que él expón nos seus libros, non? Por iso sempre hai ese contacto cos escritores de Mondoñedo, tanto con Leiras Pulpeiro, con Oriaga Varela, con Álvaro Cunqueiro e tamén cos músicos. E seguramente igual vos dea unha noticia que igual aí, bueno, son culé, teño que confesarme aquí publicamente, clientes culés que veñen a miña casa, pois os levo ao barrio dos Muiños, a unha praza dos Marcos de Muiños, e lles enseño ali unha placa dun músico de Mondoñedo, que non sei se tedes constancia del, que se chamaba Manuel Lodeiro Piñeiroa. Lodeiro, sí. Sí. Que ten de peculiar Lodeiro Piñeiroa? Bueno, dirixiu nos seus tempos a banda de música de Barcelona, a banda de música de Girona, pero ali naquela plaquiña pon homenaxe del Fútbol Club Barcelona a Manuel Lodeiro Piñeiroa, compositor do primeiro uno hino do Barça Club no ano 1910. Quen lle iba a dicir aos culés que no meu povo está o compositor do seu hino? Sí, señor. Sí, curiosidade importante, curiosidade importante para todos os culés, sí, para a información musical en xeral tamén, porque non todo o mundo pode decir o mesmo, non? Sí, evidentemente, Mondoñedo, aparte de literatos, é unha gran terra de músicos, de artistas. Aí temos a Pascual Veiga, sí, o autor da música do hino galego, da famosa Alborada, que levou a medalla de ouro no ano 1899 na Expo de París. Ou seña que somos unha terra de cultura, porque había un seminario, había un instituto dos primeiros de España, e pois sempre deu ese purito de un pobo culto, un pobo acolledor, non? Mondoñedo é conxunto histórico monumental, está declarado un dos povos máis bonitos de España, e por iso digo que é un sitio que merece a pena coñecer, independentemente que tamén teñamos autor do primeiro hino do Barcelona Fútbol Club, que veu a súa directiva rendir homenaxe a Mondoñedo. Eu queria lle preguntar, porque aunque sea neste romanzo de paz, como digo eu chamo lle romanzo de paz porque paz hayan, e entón, pois, contan con unha biblioteca, non? Ben, xa estamos falando de cultura, estamos falando de música, pois evidentemente nunha casa rural temos que esplayar os nosos valores. E esa biblioteca, pois aparte de ter os libros dos autores queridos de Mondoñedo, tamén evidentemente hai libros de outro tipo de cousas. Eu desde fai casi 30 anos presido unha asociación de amigos do Camiño de Santiago, son vicepresidente por Galicia dunha agrupación de asociacións do País Vasco, de Cantabria, de Asturias, de Galicia, do Camiño Norte, e tamén, evidentemente, digamos que temos un gran banco de datos relacionados cos Camiños de Santiago. Temas de medio ambiente, temas de ecoloxía, temas de cultura, temas de viaxes, temos un poquinho de faigo de segunda oficina de turismo na finca rural do meu povo tamén. Porque esta foi unha casa solariega no seu tempo? Non. A casa Finco Remanso, e aquí volvo a conectar con Cataluña outra vez, xurde, eu estudiei turismo, estudiei empresariais despois, por motivos familiares, pois quedei no meu povo para botarlle unha man a meu pai nun establecemento comercial. E sempre me quedou prurito do que eu había estudiado, do contacto co turismo, non? Son das primeiros pioneiros das carreiras. E, entonces, alternativamente, facía distintos tipos de actividades en hotéis, en restaurantes, en campis, en albergues, con xente que me viña de distintos lugares. Sobre todo de Cataluña, a través da revista integral de cuerpo-mente, actividades de tipo alternativo, terapéutico, na que eu me formei durante varios anos. Estuve en San Lorenzo de Escorial 4 anos formándome en medicina china, en outros tipos de actividades terapéuticas. E entonces sempre me quedou pois, o de poder ter un sitio propio para poder organizálas. Enamoraime desa zona, da Finco Remanso, desa vista de río, e pouco a pouco fomos construindo unha casa que no ano 1996 xa inauguramos como turismo alternativo, e donde viña xente normalmente por períodos de 7 días, un programa completo de actividades, máis ben de tipo de turismo activo, de turismo terapéutico, e ali estaban pois, alojados durante 7 días. Era demasiada xente, demasiado jaleo. No ano 2004 acondicionamos para turismo rural. Solicitei a Xunta de Galicia, acondicionamos a casa para turismo rural, pero digamos que somos das pioneras en Galicia de turismo rural. E xa desde o ano 96 pues, organizamos actividades. Pois, pues, parabéns. Hai que felicitalo por ese traballo tan extraordinario e tan bonito. Don José Luis, a verdade é que, bueno, vostede está moi relacionado coa cultura e precisamente coa literatura, coa vanguardia nosa galega. Pero falábanos de varias asociacións. Qual é a asociación esa que máis se relaciona? Bueno, en principio, durante 20 anos, creamos a Asociación Leiras Pulpeiro Leiras, para recuperar a memoria de Leiras, no ano 1984, e no ano 2004, para darlle, estábamos moi implicados, imbuídos no Camiño de Santiago, no Camiño Norte, recuperando ese camiño. E claro, a Asociación Leiras Pulpeiro estaba moi centrada solamente no Concello de Mondoñedo. E para crear unha asociación máis aberta, refundimos a Asociación Leiras Pulpeiro, chamamos de ora a Asociación Abrindo o Camiño de Amigos do Camiño Norte de Santiago. Abarcamos dúas comarcas, a comarca da Mariña e a comarca da Terrachá, temos directivos desde Ribadeo ata Friol, o que é o paso do Camiño Norte pola provincia de Lugo. E, aparte, bueno, estou coordinando unha plataforma asociativa que se chama Comarca de Mondoñedo Unida, de distintos tipos de asociacións, no que somos 20 e pico asociacións, para unirnos e levar a cabo proxectos de toda a índole, cultural, medioambiental, económicos, etc. etc. E literarios, que sempre nos está falando deles tamén. Non ten por que aburrirse nun pavo pequeno, non? Claro que sí, claro que sí. No. Bueno, voltando outra vez a o que nos dicía desa vivenda rural, non? Do remanso, non? Da finca, o remanso. ¿Cuántas habitacións, cuántos cuartos de lugar hai? É unha casa sinxela, xa digo, unha casa de 5.000 metros cadrados, en un entorno fermosísimo. Dispoñemos de 5 habitacións para os clientes. Temos uns espacios privados tamén de habitacións para amigos, para familiares, pero que digamos cara ao público, dispoñemos de 5 habitacións dobles. É suficiente tamén. Eu, claro, estou afeito a organizar actividades con máis de 100 persoas en hotéis e demais. Pero, bueno, foron outros tempos. E penso que tamén a maneira da xente que ven a miña casa. O ano pasado tivemos a casa, como sempre, en verano, normalmente só estar chea. Sí. Pero con estancias moi longas. Deve ser polo tema do COVID, que a xente estaba moi a gusto na miña casa e moitos deles estaban 15 días, 3 semanas residindo na miña casa e desde aí pois programando distintas visitas e rutas nunha comarca, a comarca da Mariña, a comarca do Ortegal, que é dos máis fermosos que hai en Galicia. Claro, claro. Sí, que ademais acompaña cunha grande gastronomía extraordinaria, sí. Sin falar. Sí. Falando non somente do peixe, sino tamén das fabas. Evidente. Dentro das miñas actividades variopintas, desde director dunha feira de mostras durante varios anos, hasta organizar actividades tamén nas Rías Baixas durante 8 anos nunha residencia onde iba tiña son 50, 60 persoas. Normalmente dicían que viñan a Galicia e non por tomar o sol. Dicíame algún cliente que dicían que viño sobre todo a comer, eso me dicían claro. E despois o que caiga, pero primeiro a gastronomía de Galicia, eso número uno. Sí. Seña nas Rías Baixas, seña nas Rías Altas, temos unha zona fermosísima, a nosa gran potencialidade na comarca da Mariña é a horta, sí. Que dá todo tipo de hortalizas, e depois temos o mar ao lado, teña peixes mariscos e as carnes pois sabrosas. Mondoñedo é famosa pola tarta e polo pan, o rei das tartas, deu coñecer a tarta por España adiante, e o pan de Mondoñedo pois ten fama xa desde a Edade Media, alimentación somos número un tamén. E as fabas, sin esquecer, eu que mencionaba algo antes, ¿sabes? Evidentemente, a faba de Lourenzaxa ten denominación xeográfica. Claro. Naquela época, co era director da feira de mostras, era un das nosas potencialidades, o tema gastronómico. Conseguimos a denominación xeográfica para a faba de Lourenzá, que evidentemente en toda a comarca se produza faba, non solamente no Concello de Lourenzá, non? Claro. Sí, faba riquísima, os asturianos a venden como faba asturiana, pero onde se produce na comarca da Mariña. Veñen buscala aí, claro que sí. Veñen buscala da Lourenzá. Que é unha fermosura. A verdade é que, yo que vostede decía, si a gastronomía vai acompañada de boa lectura, pois, que mellor, non? Que mellor. Dicía que paisaxe, patrimonio e gastronomía, digamos, son os nosos puntos fortes na nosa comarca. Claro. E a parte de Álvaro Cunqueiro, que pasou por esa casa, que outros persoeiros pasaron por aí? Siguen pasando. Evidentemente, moitos dos meus clientes temos que ter unha certa discreción Claro que sí. Algunos sí. Deles veñen, pois, un pouco pasar desapercibidos, claro. Pero moitas veces son sorpresas miñas de, pois, cando se dan a coñecer, entablamos relación, desde xente dedicada á política, dedicada á cultura, dedicada ao deporte, e, bueno, pois, as distancias cada vez son menores, e non somente estamos falando de España, sino, pois, teño clientes, haber tido clientes de Australia, e clientes de moitos países de América, e incluso chamoume a atención de clientes de África de vir a coñecernos, moitos deles en relación co Camiño de Santiago. Claro. E veñen buscando esa conexión co Camiño, claro. Xa nas casas rurais, a miña está ben posicionada, pois en plataformas como Booking temos unha nota alta, sí. Señal que os clientes están a gusto na casas súas experiencias e vivencias na casa, e, bueno, pois, a verdade, han pasado xa centenares de persoas pola casa e distintos personaxes. Para mí todos son válidos, e o noso lema é que os nosos clientes que se sintan como na súa casa, que iso é o máis importante, que teñan a gusto. Pois, hai que tomar nota, ou todos os oíntes que tomen nota precisamente de esa finca, El Remanso, que, por certo, hai unha páxina web que é extraordinaria, ademais amósanse precisamente todas as dependencias e sí. O entorno extraordinario, que se metan nesa páxina e que, bueno, que vayan pedindo vez, porque, como dixo vostede, o ano pasado que había pandemia estaba case todos os días ocupada, pois este ano non sei se xa teñen reserva para todo o verán, casi, non? Sí, sí. Sí, bueno, a reserva xa hai moitas solicitudes, claro. A xente está un pouco de momento, digamos que con motivo do tema do COVID, claro. Pois ainda tardan un pouquinho máis en facer as reservas, pero sí, xa temos reservas, e non somente, es que me chama a atención, que incluso os tranxeiros, que vexo máis complicado, que teñen xa reservas na nosa casa. Veremos a ver como vai funcionar este ano o tema dos permisos, pero reservas de Italia e de Francia, xa temos reservas na casa tamén. Pois moi ben. Foi todo un prazer, sí. E unha biblioteca, dixéramos, andante. Lles digo que invitevos a, non seña a miña casa, seña calquera outro aloxamento de Mondoñedo, pero a coñecer Mondoñedo. Ora mesmo estamos organizando unhas actividades, falaba outro día fora da antena, con respecto a homenaxe á migración, xa que de Mondoñedo moita xente emigrada en América, en Europa, en Cataluña, en Madrid, en outros lugares de España, e Mondoñedo, pois, vais a retransmitir estas xornadas. As poden visualizar a través de streaming pola Secretaría Xeral de Migración, e vai ser o sábado 12 de xuño. A Secretaría Xeral de Migración vai conectar con todos os centros e casas de Galicia a nivel nacional e internacional, e para dar a coñecer un pouco o noso pobo, a nosa música, a nosa cultura, e facer ese homenaxe aos que como vos estades fora e que tamén vades levando a bandeira nosa polo mundo adiante, que temos que agradecer. Durante todo o día, 12 de xullo, será o programa, teño aquí diante de min, hoxe se entregou en imprenta, comenzará, se me dades permiso, vos lo leo nun momentiño, xa vos mandarei un e-mail, comenzará a partir das 6 da tarde no Parque da Lembranza, co descubrimento dunha placa conmemorativa, homenaxe á migración en América, e a plantación dunha palmeira, que era o árbol simbólico. Ben, aí estará Antonio Rodríguez de Miranda, que é o secretario xeral de Migración. Que é o secretario xeral. Sí, María Xosé Porteiro, que é a vicevaledora do povo, estuvo con moitos cargos en América, en España, na nación en Cuba. Perdón, e Elena Candia, que é a nosa alcaldesa e deputada autonómica. Estará un grupo de gaitas, de grupo Gaita Escola, que son 14 componentes. Eso fará tamén unha simboloxía e conmemorativa. Sabedes que Mondoñedo se celebrou a festa do árbore máis antiga de Europa, no ano 1569. Tamén se contará un teixón con ese motivo. E despois xa, pola tarde, pola máis tarde, ás 7:30, no Auditorio Municipal Pascual Veiga, habrá unha mesa coloquio donde participarán ilustres periodistas e escritores relacionados coa migración, sobre todo por homenaxe a dúas persoas. Eu estou facendo un curso, un máster sobre a migración, e moito destas cousas non sabíamos. Dúas persoas que levaron a bandeira nosa en Cuba, en Argentina, Andrea López Chao, que foi vicepresidenta de Hijas de Galicia en Cuba, e Francisco García Olano, que foi presidente do Centro Galego de Bos Aires, que fixeron unha gran labor de altruismo, de filantropía cos nosos paisanos en América, e queremos rendir ese homenaxe e facer ese acto de hermanamento con todos os centros e casas de Galicia, de España e do mundo. Moi ben, pois eso será un pouco programa. Agradecerlle moitísimo non somente esa conversa que tivemos sobre a finca extraordinaria que nos fixe, sino tamén esta información importante para toda a emigración correspondente ao día 12 de xullo. Moitísimas gracias, don Xosé Luís, que teña moitísimos éxitos e que todo decorra ben nese establecemento de vivenda rural extraordinario. Moi ben, pois hasta calquera outro momentiño que seguiremos falando con vostede. Apertas. Muy ben, unha aperta, e cando veñades a Mondoñedo, sabedes, estades convidados na finca Remans. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Radio Samboy, 89.4 FM. Mientras algunos discuten, otros rezan o unos pocos piensan en cómo llegar a Marte, en Radio Samboy todos los jueves de 9 a 10 de la noche echamos el rato. Un programa en el que el nombre no despista. Echamos el rato con David Sass. Radio Samboy 89.4 FM. Pois, Xulio, sí. Hoxe vamos ter un programa fermosísimo, sí, pero sí. Fermosa é a persoa que temos agora xa nos estudios virtuais. Vale. E ela, nada máis e nada menos, aunque non se xa nada máis que polo nome que ten que ser fermosa, ah, como era a nosa Rosalía. Vale. Rosalía Fernández Real. Vale. Que é licenciada en Filoloxía, doutora... das linguas, expresión dramática pola Universidade de Santiago de Compostela e moitas máis cousas. E se nos poñemos a ler o currículum dela, vai ser o noso programa. Vale, por veña. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Rosalía. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde, benvida, moitas gracias por aceptar esta nosa... Non sei, non sei se será incómodo para ti, pero para nós é unha honra e un placer falar contigo. É un placer mutuo, a verdade. Moitas gracias, Rosalía. De verdade que admiramos-te e sabemos de ti, eso, porque como di Armando, sempre andamos aí bulindo nas redes e sabemos da túa trayectoria, non somente sí, escrita, sino tamén poética extraordinaria. Sí, desde logo. Muchas gracias. Pues nada, un placer compartir esta naco de tarde con vos. Pues, non te queremos incomodar demasiado. Xa che dixen antes, pois, a micro pechado, que estaríamos eso, 20 minutos ou media hora como máximo, hasta porque sabemos que tamén estás traballando, entonces non queremos trafegar contigo. De verdade que te agradecemos moitísimo. En primeiro lugar, felicitarte, porque teño entendido que estás... un dos teus libros está... seleccionado para ser premiado. Sí, no, bueno, dis no arritmar. Eso é. Sí, bueno, foi un poema dese libro. Ah, un poema solo. Que sí, que finalmente resultou premiado. Pois pues entón, parabéns xa. Moitas gracias. Exactamente. Moitas gracias, señor. Fálanos del. Sí, pues nada, está dentro de Árboles no Deserto. Árboles no Deserto é o meu último libro que publiquei con Galaxia no 2020. É un libro que trata sobre 11 mulleres, digamos, non? Que fai un percorrido cronolóxico ao longo destas 11 pensadoras, non? E que vai dialogando cos textos delas, non? Falaba de Sánchez de Rosalía de Castro, unha das autoras coa que dialogo, unha das autoras homenaxeadas, non? Coa que dialogo, por suposto, desde a admiración máis profunda. Entón, digamos que é un poemario que aposta tamén por unha certa experimentación artística, non? Porque, digamos que se van trazando como collage, non? Como se fose un collage de palabras, pero, ou seja, como un collage clásico, pero textual, non? Coas palabras delas, e vais tecendo un outro poema novo. En algúns dos casos, noutros, pois, vanse glosando ou vanse experimentando con técnicas diversas, non? Entón, digamos que dentro dos libros que levo escrito a todo momento, quizáis é dos máis experimentais. O sea, traballo de interrelación de ti mesma con esos grandes escritores, non? Efectivamente, sí, hai unha especie de diálogo que fai tamén que a voz poética, que o eu lírico, se convirta por unha parte nun nós, e por outra parte que tamén haxa un xogo de planos, non? Poñendo as súas voces a veces en primeiro plano e dialogando con elas, pero que a súa palabra tamén siga pues, en primeira liña, non? Entón, sí que, en ese sentido, pues, é un poemario un pouco diferente o que viña facendo, non? Ten común, evidentemente, pero sí que é algo diferente. Cara, e entón exposte moito, non? Porque, sí, en realidade, pois, casi, digamos que o que esté lendo esa túa proposta está dicindo, bueno, vamos a valorar a autora coa outra autora, non? Sí, sin dúbida, un libro arriscado. Quizás eixo dos máis arriscados, sobre todo tendo en conta que, claro, o primeiro libro que publiquei no 2009. Entón, a veces, canto máis tempo pasa, bueno, en certo modo, pues, tens máis responsabilidade de alguna maneira, non? A veces, sobre todo, autoimposto, non? Máis que... Mas depois tamén a responsabilidade coas persoas que leen. Mas tamén é certo que, claro, a veces pues, tendes a experimentar menos. En este caso, a verdade que foi totalmente o contrario, non? Pois que quizáis o último libro se xa dos máis arriscados. Pero decidín apostar por iso tamén, porque de algún xeito en todos os meus traballos sí que hai unha certa experimentación, non? En diferente medida. É con diferentes aspectos, pero sí que hai algúns aspectos en común, como por exemplo, pues, a experimentación artística, o diálogo interdisciplinar con outras artes. O primeiro libro é un poemario musical, por exemplo, non? E logo isto está presente ao longo de todas as obras. Logo, pues, outros libros xogan tamén con letras de cancións. Digamos que ese factor, ese componente de experimentación sempre está presente. Porque dis que a poesía está, pois, está ateigada de poder. É un poder, dixéramos, porque a poesía está por encima. Podes decirte, por exemplo, escribes un libro, pero se leva poesía, parte que lo aumenta. Sí, por suposto, eu penso, bueno, eso, claro, depende da maneira de pensar de cada quen e de como organice, pues, os seus criterios, o seu pensamento, pero desde logo, para min sí que a poesía de algún xeito, pues, é a sublimación dos sentidos, das artes e, por suposto, da lingua, non? E da literatura, é decir, é como condensar a esencia mesma da lingua e da literatura, non? É decir, como a forma queda nun primeiro plano e é... pois, digamos, unha das partes máis importantes, e o contido como se vai adecuando a esta forma, non? Entón, de algún xeito, sí, eu penso que a poesía eleva a propia linguaxe, e por que non dicilo? Non estou falando en primeira persoa, senón estamos falando da poesía en abstracto, non? Eu penso que eleva o ser humano, de algún xeito. Non sei se elevar é unha palabra así como moi espiritual, non? Sí, non sei se é a mellor expresión, pero sí, desde logo, penso que o que nos fai, polo menos, é estar do outro xeito no mundo, estar máis conscientes da realidade e intentar expresar ou perseguir as verdades e as preguntas que nos facemos como seres humanos, non? É complejo, ademais. Eu lembro unha mestre que eu estuve, que eu fui unha escola de Ferrado. E entón, pois, lembro unha mestre, coxe xa é maiorciña, pero cando vou a Galicia vou a vela, e can dicíanse ela, bueno, non entendedes isto, pero vou volo dicir en tono poético. Os días dicías cosas en tono poético e che entraban. Como vendí o noso compañero Xulio, cando as matemáticas con música entran moito mellor. Sí, a música é un complemento da matemática, ou a matemática é un complemento da música. Por certo, falando da música e falando do teu traballo poético, entonces terás moitísima relación con algúns cantantes ou algúns intérpretes cantores que seguro que collen algunha das túas creacións para poder musicalas, non? Así é, e é un dos mellores agasallos, a verdade, que se pode recibir como poeta, non? Claro. Por exemplo, algúns dos versos así que foron cantados, versos meus que foron cantados por grupos, destacaría, sin dúbida, os da Banda da Loba, non? Que é unha... Ah, hombre! Mullerazas, non? Que ademais... precisamente estrenaron, me parece que onte, bueno, entonte, sí. Algo con respecto a unha grande... A Xela, ¿verdad? A Xela, sí, Arias. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Efectivamente, estrearon... Son extraordinarias esas... A verdade é que sí. Un grupazo, e ademais unhas mulleres, pois, afoutas, valentes, con un gran potencial, que eu penso que como é a música neste país, en realidade, que temos pois un potencial... impresionante, non? E ademais elas, pois, con esa forza da xuventude e esa valía propia que teñen, pois elevan, como xa dixamos antes, non? O ensaltan a poesía, elevan a un outro lugar, non? Bueno, a música eleva precisamente a poesía, para que non somente elas como intérpretas, pero a verdade é que a poesía ten que valer, senón non pode ser, non sirve para nada. Por outra parte, eu xa escoitei, tanto Armando como escoitámolas pois falando e cantando irónicamente, sabes, con aquela retranca galega que en algunhas letras elas mismas poñenlle acompañanas, vale, vamos. Bueno, pois eu agradezo moitísimo que estés hoxe connosco. Estamos descubrindo cousas extraordinariamente importantes da túa trayectoria e da túa creatividade. De verdade que eu polo menos estou a disfrutar, non sei, Armando. Eu sí, gracias. Disfrutando, pero como dicen alá pola miña aldea, ali pola terra dos Ancares, gozando como un cocho nun pataqueiro. Bueno, Rosalía, neste, non sei se te dedicas ao ensino ou non, pero dedicaste. Sí, son profe. Pois entón, quere dicirse que os rapaces teñen un grande privilexio poder contar contigo para disfrutar da túa creatividade, non? E seguro que che preguntan, en máis dunha ocasión che preguntan, oi, e isto como... Como é? Sí, así é, efectivamente, pero tamén digo que o privilexo é sobre todo meu, non? Poder desfrutar de ese alumnado tan riquiño, non? Porque é un alumnado do rural, moito alumnado por aulas, son rapaces extraordinarios, con uns valores que non son os habituais en xeral na sociedade de hoxe en día, non? Entón, sí. Para min é un privilexio ir todas as mañáns e aprender deles tamén, non? É certo que sí que compartimos, pois, moi bons momentos, que sí que facemos traballos de creación que, bueno, dos que eu levo conta de todo o que facemos, levo conta escrita e analizo e levo registrado, porque, bueno, como antes comentabades, non, a miña tese precisamente sobre a didática da lingua, sobre como ensinar e aprender linguas dun outro xeito, non, digamos, dunha maneira pois máis activa, pola banda do alumnado, por suposto, que eu penso que son os protagonistas da aprendizaxe, os que teñen que liderar, sí, o seu propio aprendizaxe. E sí que sigo, digamos, nesa non digo batalla, porque en realidad non é unha batalla que é unha festa, unha foliada máis que unha batalla, non? Pero sí que continuo pues, nesa misión, digamos, de intentar formular as aulas dunha maneira pues, eso, activa, creativa, e na que eles realmente sexan os protagonistas, escriban, creen, se expresen, fagan, bueno, este ano co COVID pues, estamos bastante limitados, ¿no? Porque ata agora sí que lles daba aulas de teatro paralelamente, que se podía insertar no currículum, sí. Entón expresaban as súas propias creacións, temos unha radio tamén no colexo, Escolar de Galicia, e de feito acaban agora o alumnado de primaria de gañar un concurso sobre xala áreas de radio, un podcast. Caray. Se xa que... Pois parabéns para ti por ser a directora. No, foi outra profe, pero bueno, eu coordino a radio, pero vamos, o mérito todo da profesora que os liderou e do alumnado que nada, isto viña a que teño moita sorte tamén co alumnado que pois compartamos. A verdade é que a radio dá moitísimas satisfaccións, por lo menos nós que somos aficionados, pois pues, sabes, pues, a satisfacción de poder falar contigo tamén. Por certo, Rosaria, tamén te dedicas entonces a facer un pouquiño de brincadeira con eles, non? Sí. É dicir, a brincadeira da lingua ou ya dramatización da propia lingua, é dicir, como falabas do teatro, é fermoso, non? Comprobar que empregando técnicas de expresión son capaces sí. de aprender moitísimo mellor, non? Por suposto, non hai ninguna dúbida, eu creo niso sobre todas as cousas, porque o comprobo cada día, non? É dicir, cambia absolutamente a súa actitude, cambia absolutamente a súa aprendizaxe, a evolución, uh-huh. e mesmo a transformación, non? Compre non esquecer que, sobre todo, hoxendía, no mundo no que estamos, non? É moito máis importante, moitas veces, pois, ser capaces de expresarse, ser capaces de crear para o futuro, para o seu propio futuro, ademais de como persoas, non? Que ser capaces de reproducir unha información da que dispoñemos no momento que levamos no peto ou nos ordenadores absolutamente todo o día, non? É máis importante distinguir que información desa é válida, que podo facer con esa información, como podo convertir en coñecemento, que podo crear, como podo expresarme como ser humano e os valores que eu podo ter compartindo cos demais, é moito máis interesante, xa digo, hoxendía que aquelas... escolas do pasado, non? Onde o importante era pois simplemente reproducir e repetir pois cuestións memorísticas, non? Porque eu tanto escritando agora vénseme o meu fallado que quen tuvera unha mestre como ti nos meus tempos e que nos explicara tamén a parte desa que nombrei fai un pouquiño para que nos viviéramos, que déramos, non sei, que puidéramos expresar de outra maneira, que nos puidéramos non avergoñarnos do que falábamos, como falábamos. Por iso digo eu que persoas como ti, para o que é a cultura, sobre todo galega, é valiosísima. Por iso che dou os parabéns. Pero dixenche todo isto porque quero pedirche unha cousa, e o compañero Xulo sabe que me encanta. A ver. Un versiño. Bueno, Rosalía, a verdade é que si nos agasallas con isto tamén estará interesante. Por certo, fálanos dese teu traballo, dese último traballo tan importante que acaba de ser premiado. Uh-huh. Ah, sí. Antes de lectura, por lo menos fálanos del. Pois sí, pois si queredes, máis novamente podo recitar ese poema, non? Que o que, uh-huh. o que expresa é precisamente pois, que fala un pouco en clave feminista, feminina, non? Do que é a muller e trata un pouco da identidade, non? Da identidade colectiva tamén. Sí, sí, sí. É un poema que dialoga, bueno, que foi un pouco o cerne en parte do libro, porque foi escrito anteriormente, é o único que foi escrito anteriormente, porque foi un pouco eso, o impulso, non, mesmo, que dialoga, decía, coa plástica, non, coas artes plásticas. E, que, entón, que ti amas moito. Que eu amo moito, efectivamente, igual que... Sí, igual sí, sí. que a música, igual que outras disciplinas, como a escénica vale. tamén, non? Entón, Bueno, si quieres, recíteme. Cando quieres, cando quieres. Nos estamos pegados o alrededor para escoitarte. Muy bien. Detrás do espello, todas éramos a mesma muller. Nua, interrogativa, reclamándolle respostas á realidade. Ninguén vai chamar por nós? Ninguén. Silencio. Porque sodes a mesma muller sen rostro, sen nome. E se nos creamos, que cada unha se debuxe da forma que queira. E foi así como demos a luz aos nosos lenzos, soñando pincel, imaginando cores a grande escala. Foi así como comezamos a parirnos, ata nacer entre os marcos ceibes da fantasía feminina. Así, hoxe, vexo nos seus ollos que o teu retrato son eu. Sí, señor, sí, señor. Eso non somente está recitado, sino tamén interpretado. A verdade é que... Sí, señor, sí, señor. A mí encantoume. Bueno, de verdade. Unha maravilla, vamos. Queda aquí os teus pés. Que queda aquí grabado o audio, pero fixe unha fotografía tamén aí, bueno, intentando buscar. Mira, presento aquí o Carón neste estudio virtual que temos a un grande amigo, ademais que nos axudou a fundar e a poñer en marcha esta radio e outra máis, Enrique Fernández Monsánchez, que este foi o grande creador da nosa asociación Rosalía de Castro. Un placer. Quique, moi boa tarde. Moi boa tarde, Quique. Boa tarde, é un prazer, Rosalía. Cantou ao teu poema, de verdade. Que entra no corazón, na alma, vamos. Sí, sí, sí, de verdade. Bueno, que non queremos incomodarte máis. Eu non sabemos que eu sei, no, porque me dixeches antes que tens traballo, que estás moi liada. Sí, e que seguro que o mellor demandante para poder participar en algún sitio para poder falar de Xela Arias e da túa propia poesía, seguro. Sí, ¿no? Sí. Estás aí usando precisamente preparando cousiñas. Ademais de que andar corrixindo, que iso xa é outra labor. Pero sí, sí que estou, bueno, estes días, claro, con motivo das letras galegas, pois. Letras galegas, claro. Tamén, claro. Sí, bueno, aproveitan precisamente xente que coñece, xente que ademais disfruta coa creatividade, como a ti, pois lógicamente aproveitan os que non sabemos moito, pois pedir a xente como a ti que nos axuden a coñecer pois outras persoas tan importantes. Que Xela, ademais, é iso, reflexa algo do que ti tamén falabas no teu poema, non? Esa feminidade e esa ese romper en contra do que a por sociedade nos dá, non? Sí, sí, eu penso que Xela nese sentido foi incluso pois unha adiantada, non? A bandeirada, sí, nos parece que naceu, porque claro, Xela hoxe tería 60 e algo de anos, quero dicir que non que é unha persoa moi xoven, pero sí. Con o noso mundo, con respecto ao dela, xa cambiou moitísimo, non? Moitísimo. Ela, digamos que ten moito, quizás coincide máis coa perspectiva que temos hoxe en día moitas das poetas actuais que co que ela viviu no seu momento, non? Uh-huh. Eu creo que foi unha adiantada, non? A bandeirada, exactamente, sí, do que hoxe en día quizás moitos están presumindo deso e ela xa sementou naquele momento. Ela xa estaba adiantada. Xa sementou naquele momento o traballo. Bueno, pois, eu pola miña parte agradeceche moitísimo, de verdade, que estiveras connosco. Eu, sinceramente, gracias por ese poema, é que sí que me trado a poesía e unha aperta moi forte. Como xa temos o teu contacto, pois non te esqueces que te volveremos a incomodar. Xenial, estarei encantada de non é incomodar ningún, todo o contrario, un prazer. Veña, hasta outro momento. Se si tens alguna pregunta máis, Armando, pois dille, senón... No, eu de momento, non. No. Agradecerlle moitísimo... Agradecerlle a todo. Veña. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Despedimos a Rosalía. Pues. Radio Samboy. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Volem tocar-te els nassos. Realització de tests ràpids antígens Covid-19 per a joves asimptomàtics de 16 a 25 anys al punt Jove Covid a Can Massellera. Els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre amb cita prèvia a puntjovesalut@santboi.cat. Per telèfon al 678 70 03 63 o als perfils d'Instagram @joventutsantboi i @puntjovesalutsb. Volem tocar-te els nassos. Organitza Unitat de Joventut Ajuntament de Sant Boi. La ciutat educadora, amb Israel Gordon. Un espai de trobada entre tu, jo i tots els que conformem la comunitat educativa. La ciutat educadora, el teu espai d'educació on tots hi aprenem. Amb Israel Gordon, els dimarts, dimecres i dijous a Ràdio Sant Boi, a 8:45 del vespre i a l'Instagram del programa. Pois agora que temos a ocasión, Armando, falamos con Quique. Parece sí. Hombre estupendo, de maravilla. Eu xa estaba deseoso de falar con él. Hai tempo que tiñamos moitas ganas de aquí precisamente na nosa emisión. Quique, estábamos falando dun artesán galego que pretende. No, galego non. É ruso. De está facendo eu penso que incluso me dixo que era de Moscú, que era entón ella a súa compañeira viven en Navia. Traballan en Louxas, eu supoño que no taller que tiña bueno, sabe Armando Francisco de Marcelín, non, que tiña ali. Sí, sí, bueno, non é taller exactamente, senón que tiña un garaxe ali, en ese garaxe. Que non sei se ali, o mellor é noutro sitio de Louxas, eu puxen eso, pero... Vaya, qual é noutro sitio? Eu sei que estuveron ali, nesa casa, e despois baixaron a Bartia, e de Bartia pasaron a Navia. Ten unha páxina no Facebook que donde sí, precisamente presenta as súas creacións. Eles viven en Navia, viven na casa, nunha casa que chamamos de a casa de Grandela, que sí, non máis xente aí, non é precisamente unha casa moi... aí tuvo por primeira vez o médico da Seguridade Social, pero sí, dá o regueiro, é moi lúgubre, non lle entra o sol, é bastante sí, húmido, pero sí, bueno, van aguantando, non? Sí, supoño que é como todo, pois hai xente que foi aí e despois van cambiando, pasa sí, todos claro, os lugares. Fixo moitas cousas en Navia, nas casas, vai facendo, ele artista, artesán ou artista, vexe un rapaz con bastante bon corazón, bastante humano, non, así por sí, no trato, sei, tampouco fala español con certa delicadeza, dificultade. Sí. Entón, xustamente a semana antes de falecer Xiao, pois estuvamos ali e como Xiao controlaba en inglés, en inglés os dous enterábase moi ben, si, entendíase falando, porque eu quería en principio facer un letreiro e poñer casa Vidal, que no, a casa da miña familia, pero ora pois sí, falecer el desta maneira e tal, pois dixenlle, pois ponlle a dedicarlle, quero dedicarlle a Xiao, entón ponlle casa a Xiao, tal, entonces el fixo así unha alegoría, claro, pois que vedes aí, uh-huh, no principiño, non? Uh-huh. Bueno, espero que quede ben, é un recuerdo, vale, que lle sí, queremos deixar aí. Pois... Por outra banda tamén, Xiao tiña comprometido con outra melodía, para Radio Cornella, a melodía tena. Xa falaremos deso. Pero falaren con algúns músicos, amigos e tal, para concretala, o sea, para, máis que nada, o sea, unha vez que está a música, pois podese falar con músicos e todo isto, que podan darlle máis apoiatura. Complementarla, non? Sí. Complementarla con outros instrumentos, digamos. Vale, non te preocupes, Quique, de eso falaremos con moitísimo máis detenimento. Vamos a dar a benvida sí, a Xosé Manuel, dicirlle que Xosé Manuel que poña en marcha o seu micro, que se non lle dá paso ao micro non poderemos escoitalo. Só quixera dicirvos unha cousa, que recibín o libro este de Teresa Macedo, que mo dedicou, por certo, ves aquí. Bueno, que é doutora da clase, sí, sí. Bueno, xa vos explicou porque interviu en algún programa, en máis dun programa. Bueno, que estou contento con tela, vale, ela da amiga, tanto ela como Eva Machado, nada máis. Machado. Pois falaremos de iso con máis detenimento, non te preocupes que entenderemos. Agora vamos a dar paso ao noso correspondente en Monforte, ¿verdad, Armando? Que teño tamén unha visita con Manuel, el intendente, sí. Sí, vale, sí. Pois Xosé Manuel sempre nos fai precisamente esa súa crónica con quen che preguntou, sí, e entón hai que lle dar ben vida. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Xosé Manuel, moi boa tarde. Xosé Manuel, Xosé Manuel perdeuse, nos quedou a cabeza aí solo. Dificultades de conexión. Ten dificultades de conexión. Bueno, pois intentaremos de falar con el Nuri. Quique, voltando ao mesmo que estábamos falando de antes. A ver, cómprenos ter reunión con Teresa e con... Eva. Con Eva. Sí. E os cinco, uh-huh, porque estaremos os tres, máis en las dúas, os cinco, sí, intentar ter unha conexión, pois... un sábado, quizás este mesmo sábado. O pasa que este sábado mellor non poderei estar, que teño problema, pero Armando pode coordinalo, non sei, xa veremos a ver. No, mellor que este de esos dos e Armando. Vais apañado. Eu penso que bueno, no, home, no, é mellor que este os dous, non así sí. Xen. Bueno, Eva non se conectou aínda e entón o que eu quería propoñer, xa lle mandei un aviso precisamente a Teresa, pois para voulle mandar o teléfono, perdonade un momentiño que voulle mandar o teléfono. Falad un momentiño que voulle mandar o teléfono de Xosé Manuel ao noso técnico porque non o teño aquí agora mesmo. Vale. Sí, sí. Veña. A ver, esperad un momentiño. Sí, sí. Mandai o teléfono porque se ve que a conexión por dixéramos por antena nun. Vale. Por televisión, dixera. Por sí, decir, sí. Vale, pois o teléfono de Xosé Manuel Eter. Quique, entonces, a cousa máis importante precisamente das nosas dúas radios, tanto a Radio San Boi como en Radio Cornellá, sempre en Galicia e Galegos Novais, pois aumentarían en potencialidade o feito de que no momento en que teñamos pois esa colaboración portuguesa, porque esas dúas sí, persoas son grandes. Sí, ademais son Eva quizá ten un pouco de máis disposición porque isto Teresa o ser doutor e ter que levar máis isto pois ao mellor podes dir sábado e tal. Eva creo que ten un pouco máis de disposición, non? Sí, pero bueno, calquera das dúas en calquer momento sempre están. Bueno, aparte xa non só, pero o feito de ser de Guimarães, que é onde naceu o Estado portugués e todo eso, é a relación que teñen con Galicia, porque non deixan de pertencer, de ser arraianas tamén, non? O sea, está a Serra do Xurés, porque é o que me dixo a mi interesa, e cando veñas, verás a Serra do Xurés e verás que a Guimarães pasei de pasada, vale a redundancia, non? Pero creo que é un sitio pues, para relaxarse, para pasar un estadía ali, pues, sí. Penso que é un lugar agradable, non? É referente ao cultural, o tema cultural, pues, claro que é moi importante, non? Porque elas coñecen moitísimo tamén aquilo, e ademais a relación sí, sí. Arraiana, non? Pois pues, seguro sí, sí, que será a arraiana, e ademais bueno, isto Teresa dixo que mantiña temos falado que ela tamén coñece xente de Patricio de Ribeira ou de Carballo, ahora non creo que de Ribeira. Pero bueno, non sei, outro día mesmo falando con Pepe de Redondela, dice, eu vou todos os sábados a tomar café de pota a Valença do Miño, vive en Vigo. Porque, o sea, somos, hai unha irmandade, veciñanza, precisamente falan, porque Pepe anímame moito, chamame, chamome desde Valença, chamoume desde Valença, dice, estou tomando aquí un esto porque escapome para Valença porque aquí sinto-me como na casa e tal. É unha forma de, digamos, de eu penso que as fronteiras artificiais son unha cousa e as fronteiras, digamos, humanas e naturais son outra. Porque sí, é totalmente. Eu non noto diferencias grandes cando vou a Portugal, que vou a veces a Chaves, as feiras e tal. Tomar un bacallau ou a comprar unhos olivos como fun aí atrás ou calquera cousa, unhas oliveiras, pois é un trato moi agradable. O ano pasado pois tamén estuve en cadroume, incluso cadroume cas festas na Viana portuguesa, en Viana do Castelo. Vale, que foi a verdade que foi unha semana que estivemos ali que pasámolo moi ben, porque a xente é moi agradable, incluso actuaba xente como Ana Moura, que é unha fadista importante, non? Sí, sí. E outros grupos, a música, porque teñen, son moi... Por un lado, son Portugal, bueno, Xulio coñece tamén bastante, é xente austera, pero son moi divertidos tamén. É moi participativo, sí, moi participativo, sí, sí. Sí. Temos outro lado do fío telefónico a Xosé Manuel. A Xosé Manuel. Parte, Xosé Manuel. Que pasou? Xosé Manuel, moi boa tarde. Boa tarde, como estades? Ben, Sí. Gracias. A ver, parece ser que a conexión eso virtual. non era aceitada, según nos comunicaba o noso técnico, pero, bueno, agora xa te temos ao outro lado do fío telefónico. Agradecémosche moitísimo a túa aportación, que sempre é benvida. Ese quen te preguntou, moitísimos ointes. E nós tamén, claro. Mandache saúdos, Tete. Como? E che manda saúdos, Tete. Tete Delgado. Ah, con la caricatura. ¿Falaches con ella? Sí, bueno. Vale. Debe es que enteróse no retrato. Sí. Gustóse. ¿Gustoulle? Sí. Bueno, pues eso está bien. Otra cosa es que nos criticara. Es que no quisiera saber nada de nos nunca más. No fue el caso. Luego eso es un bo sinal. Sí. Bueno, aí andamos. Sí, bueno, dixestelle que, se non decide a miña parte, que bueno, que se pode quedar con ela, sen problemas. Se lle gustou, pase feita así de presa correndo. Moi ben, por encargo xa lle poño máis tempo e máis ansia. Pero bueno, quero dicir, non quedou mal, creo que se distingue ben que ela... No, distingue-se perfectamente. O que ten de curioso, de original a sección, como sabedes, é que no transcurso do programa, ás veces un pouquiño máis, evidentemente, pois facer eso, ese debuxo coa urxencia que require. Pero bueno, encantado. A veces a chamo lle mando un WhatsApp, lle mando de volta tamén o meu agradecemento, sabendo que lle gustou. Temos reto, non temos reto. Levamos unha semana sin reto, non? Levamos unha semaninha sin el, sí. E logo non se puido localizar o Romai ou que? Non se puido. Sí, non me deron contestado. Está moi alto, non? Está moi alto, sí. Mira de onde moi arriba. Está moi alto para alcanzarlle. Debe mirar de moi arriba e non se dá conta. Claro, mirándonos de tan arriba que non nos ve, nós que somos baixiños. Mira, bueno, ahora que estamos que na hora buscar, da merenda, ahora que estamos na hora da merenda, falaba yo unha muller e dicíalle, claro, el moi alto e a outra moi baixinha, e dije, dolche justo pola mamadera. Bueno. Ai, que picantón es, Armando. Veña. Entón, a ver, temos que buscar, ou que facemos? Sí. Tú... Para a semana que ven, vou ter unha da Televisión de Galicia. No, pues tens que, a ver, cal é o reto, tens que dicilo. Claro. Vamos a ter a Belén Xestal. Belén Xestal, vale, bueno, pues veña. Temos unha semanilla pa buscar outro reto. Temos o Romai, insistir por fiar co Romai, e mentras se nos ocorre algunha máis, ou algún máis, pois poñémolo enriba da mesa estes días, de acordo? De acordo. Yes. Moi ben, pois veña, empezo cos gústame e desgústame. Pois sí, vas escoitando aquí. Moi ben, vou empezar polos desgústame. Vale. Nesta ocasión só teño dous, ou seja que foi unha semana, polo menos dende o meu punto de vista subxetivo, bastante boa, e hai máis cousas polas que alegrarse que por que descontentarse ou amolarse. Sí. Empezo polos desgústame, como vos dixen. Sí. Miran, desgústame que Galicia perda posicións no ranking de bandeiras azuis. Sabedes que Galicia, pois bueno, sí. Ten zona, moi boa zona, de ter praias limpas e praias que gustan, das que presumir en todo o mundo, e cando se trata de recibir estes méritos, pois tamén estamos sempre entre os primeiros. Bueno, pois Galicia cae o terceiro posto, que tampouco estamos mal, pero bueno, como somos tan exigentes, enchufamos de praias, queremos estar arriba de todo. Bueno, pasamos do segundo ao terceiro posto, bueno. Temos 111 praias con bandeira azul. Sanxenxo é o concello con máis areais con esta distinción, ten 11 en total, e por riba só temos a Valencia e Andalucía. Como vos digo, o ano pasado éramos segundos, só detrás da Comunidade Valenciana. Este 21 solicitaron a distinción de bandeira azul 115 praias galegas e recibiron pues este recoñecemento 111, como vos dixen. Total, temos 34 concellos que presumen que chufan de bandeiras azuis, 14 na Coruña, 12 en Pontevedra e 8 en Lugo. Bueno. Desgústame, pero bueno, é un desgústame light. Sí. Como vedes, sí, pequeno, de, un desgústame de pequeno. Pues estamos de terceiros, pero bueno, estamos moi ben. Sí, sí, sí, sí. Que máis me desgusta? Pois a situación do Lugo na Liga, na segunda división, a coñecida como Smart Bank. O sí. Lugo este ano está pasando moi mal, corre perigo de baixar a segunda B e deixar a Galicia tamén sen ninguna representación na Liga de Prata do fútbol do Estado Español. E penúltimo, a 4 puntos dos postos de salvación, o día 15 xoga contra o Mirandés, e bueno, estás empezando xa a xugar seriamente a permanencia. Faltan 4 xornadas, e só hai 12 puntos en xogo. Como vos digo, a 4 dos postos de salvación. Non é moito, pero bueno, ou fai os deberes se aplica para gañar todos os partidos, ou senón, pois a segunda vez que vai co Deportivo. É que o Celta B tamén. É que o Celta B, o mellor, até sube a segunda, entón retoma yo o relevo o Lugo, Que pues, podría ser, tamén é unha opción interesante. En calquera caso, o que está comportando ben esta tempada é o Celta, que está moi ben situado en primeira e ainda ten algunha posibilidade de clasificarse para algunha competición europea. Pero bueno, o Lugo, pues, preocúpanos. E como lugueses que somos, pois non nos gusta. Vou cos gústame logo. Veña, sí. O sea, que non se gusta a noticia da semana para min, que se aprobara a iniciativa Xabarín. PP, BNG e PSOE de Galicia votaron a prol da proposta impulsada, como sabedes, por a Mesa pola Normalización Lingüística para reforzar a programación en galego. A Canles Xabarín reforzará a programación infantil e juvenil en galego. Está aprobada, ahora falta a vontade de poñela en marcha. A votación foi este mércores no Parlamento Galego, e como vos digo, despois de negociar negociacións previas, os tres partidos presentes no Parlamento Galego votaron a favor. Instouse a que a Radio Televisión de Galicia aumente a oferta destinada á infancia e á mocidade a través tamén do reforzo de 4 canles digitais, canles Xabarín, para que haxa máis presencia do galego entre a nosa mocidade na televisión pública galega. O sea que moi boa nova, xa que a loita da Mesa, recollendo sinaturas por todo o país, que a vontade da xente que así o quixo, e o Parlamento parece que veu a ben, as tres forzas políticas, pois se todo vai ben, e se fan os deberes, como teñen que facer, pois teremos máis contidos que falta facía do noso idioma, da nosa lingua, claro, para que os pequenos teñan máis onde escoitalo, o galego, pois, avance e alcance a posición que non ten actualmente na sociedade galega, sobre todo nos pequenos, que se está perdendo, como sabedes, de forma moi preocupante. Bueno, outro gusto. Que máis me gusta? Veña. É un clásico tamén, referir Mallariz, tamén aparte da simpatía persoal, é porque, bueno, non para de ofrecernos noticias en positivo. Un concello pequeniño, moi ben xestionado, que é un modelo, que é orgullo de Galicia e de Ourense. Mallariz incentiva e premia o uso do galego no comercio. Encetou unha campaña que se chama Eu Merco en Mallariz e Eu Merco en Galego para fomentar o uso do galego entre comerciantes, clientes e proveedores, tamén para que se use na cartelería, nos anuncios e toda a propaganda que se faga de maneira comercial. Muy ben. Tamén o concello, para un pouco incentivar esta campaña, dará 2 premios de 100 euros canxeables en comercio de Mallariz, que se fará de sortear entre todos os que compren entre o 14 e o 18 de maio, estes días, todas as compras que realicen no comercio de Allariz, pues entrarán nese sorteo de dous premios de 100 euros cada un a gastar no comercio local. Claro. E tamén dous lotes de libros de Xela Arias, homenaxeada este ano pola de Galegas. Como... Sí, señor. Moi ben. A Allariz fomentando o uso do galego e no comercio, que ás veces, pois, sabedes, que a xente vai aos comercios, e como cando se vai ao médico ou ao notario, cambiamos, eu non, cambiamos o galego, o castelán, pensamos que, bueno, que a lingua das transaccións económicas, neste caso, é que o galego non vale. Pois non, ao contrario. A Allariz así o reivindica. Moi ben. Somos moi dados a cambiar enseguida. Que máis, que máis? Tambén me gusta que todos e todas teñamos unha belleza activa e saudable, a que non, verdade? E como exemplo, fíxome moita graza e aplaudo, e quen me dera a min chegar así cando sexa o momento, como este galego, este atleta galego, que se chama José Vicente Rioseco, coñecido como Pepín Rioseco, de Narón, que ven de conseguir un novo récord mundial na distancia de 800 metros, con 80 anos. ¡Jolín! É a súa cuarta marca mundial, e acadou na o 30 de abril. Este 29 de maio estará na 37ª edición dos campeonatos autonómicos de clubs na categoría máster. O sexa que un gran atleta galego, un atleta de 80 anos, que acadou o récord mundial de distancia nos 800 metros. E aí ustedes adestrando ao seu ritmo, pero adestrando casi cada día, facendo atletismo aos 80 anos. Quen me dera a min? Eu, onde hai que afinar? Aí temos que chegar coa mesma saúde, a millor. Hombre, e remato, gústame... Vamos intentalo. Sí, sí. Outro, como, Armando? ¿Eh? Armando, que dicías? No, que digo, vamos intentado a chegar a esos anos. Intentalo sempre. Sí. Veña, qual é o último, gústame? O último, que me gusta tamén, xa tirando para a casa, barrendo para aquí, para a comarca. Para zona. Para zona, que volva a mostra do aceite de Quiroga. Sí, señor. Sabedes que, bueno, ano pasado non se puido facer por la pandemia. Eso gústame. Porque justamente fai uns días que estuve mercando por ali unhas oliveiras en Quiroga. Ajá, a plantana. Ah, sí, bueno, moi ben. Pois a ver se xa logo dan e hai que probar ese aceitinho. Sí, no, eu teño producción. Lástima que se teño unha producción. Este ano tuve bastante producción pro gasto da casa. Falo, carai. Pero faz como a mí xa. Eso é unha preza extraordinaria, ademais, gosto. Hombre. Sí. Correcto, pois será o 30 de maio, será a 21ª mostra, chegamos a xa a edición número 21 desta mostra do aceite, que se fixo no seu día para reivindicar, para poñer en valor a recuperación das oliveiras centenarias e do aceite autóctono, as variedades autóctonas aquí na comarca de Quiroga. E dende aquela vense facendo cada ano, e o ano pasado non puido ser por mor da pandemia. Recuperas este ano con medidas, pois, evidentes, marcadas por a lei de aforos. E como o muiño é pequeno, o muiño pois ábrese para facer unha demostración, un simulacro de como se facía a moenda daquela, como cada ano, burro tirando da pedra e como se pois eso se elaboraba de forma tradicional o aceite, fais un simulacro, como vos digo, unha recreación. Este ano pois tamén se fará, pero como vos digo o sitio pequeniño, pois entrará moi pouca xente, por quendas, e poñerás unha pantalla fora onde a igrexa, unha capela que hai moi preto do muiño, poñerás unha pantalla e xente poderá ver dentro do exterior pois como se elabora ese aceite, sen falta de entrar no muiño, que co perigo que podía supoñer eso para posibles contagios. Entón, a xente que reserva poderá velo dentro do muiño, e o resto terá opción nunha pantalla fora de velo. O para acceder aos postos, haberá 4 olivicultores inscritos. Para mercar aceite ou outros produtos da zona, ou tomar ali algo no bar, pois haberá control de aforo e todo, bueno, dentro das medidas marcadas por as autoridades competentes. Ajá. O que me gusta, que haxa mostra, que a xente se achegue por ali, que merque o aceite deste ano, que está riquísimo, dou fe, bueno, que siga a tradición e que a cultura da recuperación da oliveira na comarca, pois siga medrando. Nada, convido vos a vir que o provedes ou convertedes incluso por internet, que tamén se pode. Sí. Tamén, sí. É un aceite de alta calidade, o único problema que ten é o preso, non? Porque non está non é claro. Como non. É normal, é lógico, porque ao ser unha produción pequena cativa, pues pasa como co viño da Ribeira Sacra co prezo apretan, pero bueno, ten a súa lógica. Claro. É un aceite de lambelada, de poñer un trociño de pan, botarlle unhas gotas, que facíamos cando éramos rapaces. Entón, pois, pre tomalo desa maneira, non para fritir ovos, claro. Non. Bueno, o galla, para unha ensalada bonita, non? Tamén. Con preto que ten é para coller e poñer unhas baguas de aceite nunha torrada de pan con tomate ou unhas pingadelas nunha boa ensalada. Claro, e aí, bueno, para chupar os dedos dos pés, incluso. Sí, sí, claro. Muy bien. Bueno, remato. Sí, José Manuel, bueno, veña. Doy un saludo a Enrique, que ya escoltando el programa antes de conectarme, vi que estaba ahí con vos. Muy bien. Bueno, alédame que quedes ahí, de contertulio, de colaborador. Bueno, a ver si os veo en breve, que también aquí somos casi sí, vecinos. Sí, nos vemos. Acabas de decirme que tenía pendiente una visita contigo, sí. Bueno, pues habrá tiempo. Vale. Uh-huh. Remato logo. Claro. Cos apuntamentos da vizinha pequena, en plan así pouco de dándolle un pouco de humor, non é unha explicación uh-huh. rigorosa, pero máis tirando cada humor, cada retranca. Eu xe quería falar un pouco da prudencia, unha pingadela, volvendo ao concepto de antes, unha pingadela de tradición popular, de sabiduría popular con pouquiño de retranca. A prudencia, bueno, nós creo que vos un pouco máis que a min, pero no bom sentido, tedes xa veteranía, tedes prudencia, supoño, non? Eu teño vos por prudentes, non por desaforados, nin por excedidos no vosso comportamento, entón, supoño que ides estar máis preto do que vou comentar. Di. Prudencia, seguro que tedes, verdade? Prudencia, sí. Muy bien, pues, bueno. En canto a prudencia, dos ditos que me encantan, e veces que me encantan, e como se aplico día a día, quedan aí no machín, e van saindo cando corresponde, non quedan aí esquecidos, e só topamos nos libros, e non teñen, pues, eso, unha traslación ao día a día das nosas conversas, etc. Falando de prudencia, estes dos ditos que vos digo é o amigo e o cabalo non hai que cansalo. Vaya a casa da túa tía, pero non vayas cada día. Traducción por máis novos as máis novas. A ver, hai que coller as cousas, hai que aceptar a xenerosidade da xente, pero hai límites e hai que saber onde están. Hai límites, sí, señor. Hai que saber onde están. Non se pode abusar. Prudencia ante todo. Sí, señor. Falando de prudencia, lembrame unha anécdota dun da miña aldea, Arangueiros, que, bueno, vive por Madrid, está, pois, tamén xa maior, pero sempre foi, xa era de cando o coñecín, e supoño que seguiu sendo, e será ata as últimas consecuencias. Estas persoas, bueno, lle quero chamar aproveitado, que podía ser, por lo exagerado que era na súa avaricia, pero, bueno, non direi aproveitado. era moi agarrado, moi coreño. Miña nai di coreño, non sei vos, o por non decir tacaño en castelán, como decides dunha persoa pois que iso, que é agarrada, que é coreña? O agarrado sí, como bueno, un chotis, como diría un español. Un madrileño, sí, sí, sí. O madrileño máis ben. Como se chama de alguén sí, que é agarrado? Do Felipe por neve chamámoslle garrapelo. Eso non dirimos. Garrapelo, vou apuntar, garrapelo. Enrique. Garrapelo, sí. E si garrapo, tamén, garrapelo. E si non garrapo, tamén si dice. Garrapo ou garrapelo. É igual que o dito que dice que é homes ou miños ou melos macaquelos ou algo así tamén. Tamén. Bueno, pero pues... vouche dicir unha cousa, José Manuel, te capote na libreta. Entón, o Iñón Paisano, el das terras de Quintá de Cancelada, el de Restelo, e dixo, eu son un home, son un home, que son unha estrela que brila, brila no céu, pero tendo unha vez porque miras para o chan. Pois, pues, bueno, pues, como vos digo, sí, este veciño, moi garrapelo, pero moi garrapelo, coreño, sí, sí. Miña nai de coreño, agarrado sí, como un chotis, como diría Ayuso, sí, como diría tamén miña nai, daqueles que non mexan a terra pa que a terra non chupe. Eso decía miña nai del tamén. Imaginadevos a que nivel estaba de agarrado un no... home. Madre mía. E tiña un par de expresións que me facía moita gracia, porque, bueno, aplicaba lle retranca, pero todo barrendo sempre para a súa casa. Sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. Sempre que a auga fora po seu moinho, non? Eu dicía, por exemplo, queres uns tomates? E contestaba, pero faltaba lle tempo para contestar. Xa que insistes. mira, sabes que os galegos, por o que di a norma, o galego, a primeira ten que dicir que non. Sí. Queres uns tomates? Bueno, non. A ver, home, queres uns tomates? E a segunda dice, bueno, sí, insistes. Bueno, e a terceira, a ver, collo os tomates. Entón xa os colla a terceira. Pero este, nese grado de tacañería que tiña, nada máis decidí, queres uns tomates? Xa me dicía, xa que insistes? E non quedaba a cousa. Eu, por exemplo, dicíalle tamén, veña, que te convido a un viño. E pois dicíamel, bueno, tanto por fiar... pero esa a primeira, este non sí, sería o protocolo non esperaba a segunda invitación. O segundo intento. Non esperaba a segunda nin a terceiro ofrecemento. A primeira xa decía, xa que insistes tanto por fiar. Sí, claro. Pois bueno, pero volvendo ao que ti decías de da prudencia, que agora a xuventude chamaríalle, o sea, xa por pesadez, pues, chamaríalle un chapas. Sí, un pesado. No, un brazas, un brazas tamén. Un chapa, sí. Nos temos, bueno, rapaces hoxe dicen moi normal, non me seas chapa, o sea, cando non me des a vara, pero ali temos unha expresión tamén na vía un pouco escatolóxica, pero dice que é que non o come por non cagalo. Eso. Tamén, esa tamén me gusta. Mira que esa sí que non me lembraba dela para facer o guión, pero sí, teño escoitado, sí. Non o come por non cagalo. Non o come por non cagalo. Eso. Bueno, ese xa os humos da tacañería, vamos, da... Por sumo en total, moi boa aportación, Enrique. Esta a min sonábame moito, pero agora para facer o guión non me saiu, pero xa queda apuntada. Non muy o come bien por non cagalo, totalmente, imagínate. Sí. Bueno, pois, o que dicía, primeiro, os consellos de ser prudente que dixen ao principio, prudencia, ante todo, é tomar as cousas, aceptar a xenerosidade da xente, pero tampouco pasarse, coñecer eses límites, prudencia, non chegar ao límite exagerado do caradurismo deste home que xa era aproveitado, entre comillas, aproveitado. E remato, unha reflexión final, tirando do refraneiro, dos refráns, bueno, pois pa pechar este pequeno conto que saquei hoxe. Dous refráns, para rematar logo. Máis vale onza de prudencia e ferrados de ciencia. Sí, señor. E a prudencia e a nai da ciencia. Sí, señor. Moi ben, moi ben, moi ben. O sea, que eu son dos prudentes. Despois cada quen se tira máis po exagerado ou po aproveitado a la eles. Pero bueno, eu quedome co a prudencia. O medio co medio, non? Prudencia, ¿no? Sí, señor. Sé prudente. Sí, sí. Bueno, pois agradecerche, Xosé Manuel, a túa aportación de hoxe, que bueno, pois eso, tenemos en conta eses ditos que nos dixeches con respecto á prudencia, de a casa da túa tía non sí, vayas cada día. Eso. Por un si acaso, non? Vai a casa da túa tía, pero non vayas no, cada ademais, día. Ademais, hai ese refrán tamén que di que un favor con favor se paga, e a veces... pois venxe alguén con unha presada de non sei que, de tal, pero eso é con volta, sabes? O sea, fanxe unha cosa, unha dádiva para que ti recunques e correspondas e tal. Entón é mellor non entrar nesa diatriba, nese xogo de toma e daca, entende? O sea, hai que enche dar unha cousa de corazón e tal, moi ben, pero... Non te preocupes, ahora, en uns minutinhos dache permiso ao noso técnico. Vale. Pero bueno, hai que sí, ven con, sí, con unha dádiva e tal, para ver se si logo recibe a cambio. Bueno, temos a propo, sí, por exemplo, o audio, sí, pero... nos médicos e nos abogados, non? A ver se entendes. De que solamente de o audio. Vale. Levarles un... hasta un xamón ou un galo ou calquera cousa, pois para que te, claro, para que te atendan claro, mellor, non? A ti. Xa te contarei, Enrique, que agora xa imos xusto de tempo, sí, unha anécdota dun amigo catalán que está cunha galega xa hai anos, pero o que lle pasou por non entender este toma e daca, este douche despois ofrecesme, que lle levou a un malentendido, pero xa te explicarei cando quedemos logo. Moi ben. Vale? Moi ben. Moi ben, moi ben. Xosé Manuel, pois. Saúl, os escoito vos e mando vos. Igual vai un retrato de Xelarias, que é o momento. Vale? Vale, vale. De acordo, pois. Veña. Hasta o vindeiro xoves. Igualmente. Hasta o vindeiro xoves e apertas os tres, e toda a audiencia. Pois moitas gracias. De acordo? José Manuel. Igualmente, sí, gracias, José Manuel. Hasta luego. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Samboy. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Xulio, hoy estarás contento que hoxe tes os estudios virtuais seus. Claro que sí, a verdade é que é un prazer e unha honra enorme. Ter primeiro a un grande poeta, con unha trayectoria enorme, que últimamente non ten máis que premios, un tal Gonzalo Hermo, e despois outra grande poetisa que é Xus Pato, que admiramos moitísimo. Non sei, tamén, coido que o Gonzalo tamén é un grande admirador. Pero temos que felicitar os dous, porque precisamente eles van a vir a Barcelona Poética, non? Boas tardes. Hola, boa tarde. Muchas gracias por acompañarnos, Gonzalo. Bueno, quería comentarte, Xulio, que bueno, es un gran poeta, una gran poeta, vamos a comprar, pero bueno, hay niveles, quiero decir. ¿Por qué? Porque hay niveles, y niveles. Que quería entender, que entienda. No. Nivel, sí. Bueno, podes ponerme a mí porque son un aficionado, pero vosotros... Puido que está nese nivel no que nós temos que admirar. E ademais, a grande Xus Pato danos clases a todos, non? Pois sí, así é. Eu non vos vexo, vos me vedes a min. Sí, e ademais vou facer unha foto, vou facer unha captar. Eu non vexo a Xus, nin a Gonzalo Hermo tampouco. Pois tendes de que dar permiso a vos A vosa pantalla. Eu podo vos ver a todos. Iso faise na pestana de arriba. Sí, na pestana de arriba, sí. Na pestana de arriba creo que hai unha especie como de libriño, non? Que se ven unhas liñas. Será de que se clicades aí, creo que podedes cambiar. Sí. Que podedes mudar. Bueno, estes estudios virtuales axúdanos precisamente a escoitarvos, polo menos, cando menos vervos. Pero a verdade é que agradecelle moitísimo a Xus que estivera hoxe connosco, verdad? Que ela ten oficio, pero ao mesmo tempo ten empregos e cousas que lle impiden estar en todo. Verdad? Que tes ocupacións. Falas comigo. Eu é que estou moi desconcertada porque non vos vexo, estou tratando de verme, non estou un pouco perdida, eh? De verdade, como é o meu nome? E que non desconocido tú. Pon desconocido, coñecido. E entonces na parte de arriba hai unha pantalliña, hai unha especie de como se foran líneas, cadro, hai unha escribir. Sí. Hai un cadro pulsando nese cadro veránse todos os participantes. Non, si é que antes vos veía a todos, agora solo me vexo a mí mesma. Bueno, vamos a seguir, porque senón eu non acabo. Bueno, eu voulle dar paso a Gonzalo. Gonzalo é o que nos pode falar de ese, que ademais vai ser o que coordinará ese evento que se realizará en Barcelona, non? O día das 6. Este domingo, efectivamente, un acto que se integra dentro do Festival Barcelona Poesía, polo tanto, un festival de ámbito internacional, que é unha referencia na cidade de Barcelona, non? E, bueno, este acto trae a dúas das poetas galegas máis celebradas dos últimos anos, cunhas poéticas máis arriscadas, e, ademais, con certas concomitancias que imos intentar debullar tamén no acto, como son, por unha banda, Albaciz, que é unha poeta... Recentemente premiada tamén, non? Efectivamente, ela é da miña xeración, ainda que é un poquinho máis nova, pero era a miña xeración. O único libro que publicou a todo momento, ten un libro, ese libro recibiu xa o Premio Nacional de Literatura Moza, Miguel Hernández, que non é poca cousa. E por outra banda, temos a Xus Pato, que Xus Pato, bueno, pues, no dicir dela, ademais de que Xus Pato xo sabe, o digo sempre, pero é algo que de alguma maneira é unha débeda, é a base da miña formación literaria, é dicir, eu escribo porque me atopei cun libro unha vez de Xus Pato, pero isto no que ten que ver comigo. Ela é seguramente a poeta máis internacional da poesía galega contemporánea, está traducida a linguas como, por suposto, o castelán e o catalán, tamén está traducida ao inglés de maneira sistemática, e a linguas que nos poden resultar un pouco máis exóticas, como poden ser holandés ou búlgaro, etcétera. Mm-hmm. Ademais, Xus é a única poeta do Estado cuxa obra está integrada nos arquivos sonoros da Poetry Room da Universidade de Harvard, ni máis ni menos. Mm-hmm. E a súa obra está sendo compilada agora mesmo en castelán por unha editorial de Barcelona, que é Ultramarinos. Ultramarinos asumiu o encargo de, digamos, recoller toda a obra de Chus Pato en, traducida ao castelán, dunha maneira cronolóxica, non? O cal era absolutamente necesario que Chus Pato pasase polo Festival de Poesía de Barcelona. Isto é todo o que teño que dicir. Chus. Agora non deixou ninguén. O caso é escuitarte. Nosotros vemoste, pero o caso é escuitarte. Sí. Sí, sí. Chus, sí. Falaba de ti, bueno, van a gloriándose de que precisamente gracias a túa poesía e a túa escrita, falaba de ti, Gonzalo, de que, bueno, pues eres un referente para moitísimos poetas, pero ademais de ser un referente, bueno, di que o teu o compendio da túa obra estáse recollendo nunha editorial catalana, non? Sí, bueno, foi unha iniciativa por parte de Unai, o director de Ultramarinos, xa hai algúns anos cando Unai se puso en contacto comigo para contarme este proxecto. Eu pensei que deliraba realmente, pero bueno, dicen que sí, porque a xente nova pois hai que decirlle que sí, só faltaría. Simplemente o que lle dicen é que procurara non arruinarse. Bueno, a cuestión é que xa leva 5 libros publicados, os 5 primeiros, en 2 volúmenes, non? O segundo volumen xa traducido por Gonzalo Hermo, e seguramente pois a finais deste ano sairá o terceiro volumen, que incluirá pois esa obra que parece ser que das máis importantes que eu escribín, que se chama Emetala, non? A min faime moita ilusión que Emetala se publique en Ultramarinos e que apareza pois na traducción de Gonzalo Hermo, porque ben, Gonzalo Hermo dixo todo o que dixo, pero eu tamén teño que engadir que para min a poesía de Gonzalo Hermo é fundamental. Sí? Sí, estamos a escoitar. Eu quería que dixeras unha frase, cando menos, pois, facendo relación ao que Gonzalo pois mentaba antes con respecto a ese traballo que nos xardís da Casa da Misericordia en Barcelona, pois falaredes. Eu teño entendido que vin unha frase no teu Facebook, dice, cruzando o Atlas por unha ponte de Poldras. Alba, sí. E eu leeremos. Sí, pois ese é o título pois do acto, por así decilo, que de alguna maneira xunta ou fai relación ao título por un lado, o libro de Alba, Atlas, e por outro lado, un libro meu que é A Ponte das Poldras, non? Que está incluído pois nese segundo volumen da poesía reunida de Chus Pato de Ultramarinos. Entonces, bueno, pois a min gustame moito ese título porque, bueno, o libro de Alba é un libro extraordinario, eu admiro profundamente a Alba e admiro profundamente ese libro. Entonces, bueno, é cruzar a idea de cruzar o Atlas enteiro, é dicir, o mundo, a través dunha ponte de Poldras. Como ben sabedes, as pontes de Poldras son esas pontes de pasos, non? Que se puñan as pedras, non? Concretamente, pois o meu libro fai alusión a magnífica ponte de Poldras que había para cruzar a Lagoa de Antela antes de ser desecada. A Lagoa de Antelas, de Antela, era a miña familia materna, ven da Limia. Hai unha foto moi potente desa ponte con unha excavadora que está destruindo a ponte cando desecaron a Lagoa. Unha perda grandísima, o feito de que a Lagoa este agora convertida. Bueno, parece ser que están facendo traballos de recuperación, e alguna cousa se fará, pero sí, o que ti tes razón. Eu estudei no colexio dos Salesianos en Allariz, e os xoves facíamos excursión precisamente aí a Lagoa para coller ras. Arras da Lagoa. Bueno, que por certo, acórdome precisamente da Poldra. Bueno, das Poldras, que tamén aínda hai algunhas na zona de Parexiña de Barcha, Caracelanova, no río Arnoia, algunhas Poldras desas. Hai moitas, moitas en Galicia. O que pasa que a ponte das Poldras, en concreto, a da Limia, era unha ponte de arcos, especial, ¿no? Especial. Era unha ponte que era un monumento histórico, ¿no? Mm-hmm. Bueno, eu quería facer referencia a Gonzalo, que Gonzalo tamén di que coordinara, pero tamén lera algo da súa poesía, non, Gonzalo? Pois non, estou exercendo o papel que me é máis cómodo no mundo. Pero é o papel de... Pero entonces non se poderá disfrutar da túa lectura, porque, a ver, eu tamén... Sí, coñezo parte da túa poesía. Eu vivo en Barcelona, recito moitas veces en Barcelona, creo que porque unha vez non o faga, non pasa nada. Elas veñen directamente de Galicia, veñen ex profeso, nunhas circunstancias que non son as máis fáciles do mundo. Claro que non. E ademais, eu sinto-me moi cómodo neste papel concreto que é exercendo de anfitrión dos poetas galegos en Barcelona. É un papel que me encanta. Claro. Bueno, porque xunto os meus dous mundos, entón para min sempre é emocionante. E ademais, pois, teño a sorte de que teño unha moi boa relación coas dos poetas que veñen, son dos poetas que admiro, ademais, co cal para min é unha conxunción... moi especial e que vou disfrutar como vai disfrutar o público dela. Gustaríame dicir, Xulio, para que quede, para que nos está escoitando, porque non o dixen, que será o domingo ás 6:30, efectivamente, e que será nos Jardins de la Casa de la Misericordia. Sí. Isto é no Raval. Sí. Na rúa Elizabeth 8, que era ali o carón da central do Raval, que é a zona... Ah. Que todo mundo coñece, non? A librería. Sí, sí, sí. Está moi preto. Son uns xardins moi bonitos, a unha hora que espero que non nos dea moito sol, porque dicían que ia chover, pero isto é prácticamente verán, como ben sabedes, agora mesmo. E creo que vai ser un acto moi especial e convido a todo o mundo a que veña, especialmente pensando nos vosos ointes, pois a comunidade galega, sí. Que creo que vai ter oportunidade de escoitar a súa lingua, de escoitar sobre todo a dúas poetas, pois... Enormes, efectivamente. Bueno, que por certo hai que apuntarse, que eu xa dixen que hai unha páxina que na que se hai que inscribir porque o aforo vai a ser medianamente un espazo relativamente grande, pero temos as medidas de seguridade, as distancias, co cal hai que reservar entrada, sí. Claro, claro, claro. É gratuita, pero claro, hai que cumplir coas órdenes que se mandan, que mandan lóxicamente. Claro, bueno, Chus dirá con antelación, e ao mellor somos capaces de coller algún dos libros que ela publicou ou que están publicados para que non lo asine, non? Nesa... Efectivamente, tamén é importante, agora mesmo estou facendo un pouco de exercendo de o meu papel de, non, de colaborador do festival, pero o festival ten unha librería ali que cada acto convida unha librería, non? E por lo tanto, por suposto, os libros de Chuspato de Alba Cid estarán disponibles, por suposto, claro. Podedes compralos vos e todas as persoas que estean interesadas. Muy bien, muy bien. Bueno, quedan unos pouquiños minutos, pero suficientes como para seguirlle preguntando alguna cosa más. Armando, Quique, si queredes. Pues, ¿qué quieres que te pregunte? Si estamos, entendes, conoces mejor a su trayectoria. Disfrutando de su conversa, lógicamente. Pero sí, que... Estou gozando dela. Sí, o que sí é importante, aparte de que esa creatividade que, bueno, que fala, da que fala Gonzalo que, con respecto a Chus e con respecto a Alba, que admira esas dúas poetas, aparte de eso que te dá, tamén Gonzalo está, hai que poñer en valor que Gonzalo tamén está recibindo, sí, tamén premios e ao mesmo tempo publicando, ¿verdad, Chus? Bueno, eu, que vou decir, eu adoro a Gonzalo, son fan completamente de Gonzalo e penso que é un dos poetas máis importantes que produciu Galicia, bueno, no século XXI, sin duda alguna, non? E que ten un futuro espléndido e que cando nos estemos criando nosos tres, estemos criando os catro, criando mangas, Gonzalo seguirá aí gobernando o mundo como o astro solar que... Grande, grande, tamén é. Él dice que hai niveis, pero a verdade é que eu veño de... Me parece que hai un ano, me parece que sacou un número... tivo o segundo premio de Rosalía de Castro de Cornellá, o sea que... Sí. Eu quería con... Non sei... convidei-no para que formara parte do xurado do noso premio, pero dixo, non podo. Díxete ti por qué. Pareceme a min que Gonzalo non lle gustan moito os xurados. Efectivamente, creo que compartimos iso, seguramente. Bueno, pois, bueno, eu de verdade que agradecer moitísimo a vosa conversa, ao traballo que hoxe nos axudastes a facer nesta pequena emisión radiofónica, nosa humilde emisión aquí en Radio San Boi, no Galegos Novais, desexarvos moitísimos éxitos nesa grande actuación que esperamos e agardamos poder participar con vos o día 16. Pois moi ben. E eu quería mandarlle un abrazo moi grande a Enrique. Tamén claro. A hombre. Quique, tes o micro pechado. Pois sí. Tamén che mando un aperta moi grande. Perdón, sí, que tiña, sí, tiña de pechado. Enrique, quería mandarche un abrazo, un aperta moi fonda e moi grande. Gracias. Bueno, xa sei por onde vai a cousa e non quero emocionarme. Sei que temos unha poeta catalana que os dous partillamos, non, a súa poesía, vale a redundancia, que é María Mercé Marçal, non? Sí. Eu a coñecín personalmente, incluso lle dedicou un poema a Rosalía de Castro, un poema precioso, creo que incluso máis de un. Sí. Non sei se está traducido ao galego, pero bon sería que esta gran poeta catalana fose traducido ao galego. Quique, non te preocupes, quédanos un minutinho nada máis. O sea que, vale. Moitas grazas a todos, vémonos. Grazas a vos e vémonos este domingo. Moitas grazas. Unha aperta grande. Unha aperta para todos. Un pico grande para todos. Gratiña. Hasta logo. Como digo sempre, amigas e amigos, vengo os xoves que ven e a noite se xo vos o descanso e a rúa vosa liberdade. Vengo os xoves que ven.